لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت مقدسہ تلاوت کی جس کے تحت گزشتہ جمعے کچھ عرض کیا گیا. معاشرے میں جب برائیاں خرابیاں پھیل جائیں، ذمہ داران، علماء اور رہنما اور مقتدا کا یہ فرض کہ اپنی قوم کو اس کی نشاندہی کرائے اور کرے اور تلقین کرے کہ ان لفظ بیکار باتوں سے بچا اور اس سے پرہیز کیا جائے، اس لیے ہم نے معاشرے کی ایک اہم ضرورت آداب طعام، کھانا کھانے کے آداب، اس پر گفتگو جاری. جو باتیں رہ گئیں ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کی تکمیل کی جائے. ہم نے گزشتہ جمعے تو مطلق کھانے کے آداب کا تذکرہ کیا، آج ہم دعوت ولیمہ، ولیمے سے متعلق کچھ باتیں اور ضیافت، اور اس میں کہاں برائیاں پائی جاتی ہیں، کہاں سکم ہے، کہاں وہ امور خلاف سنت ہیں، اس کی بھی ہم نشاندہی کریں گے تاکہ اس سلسلے میں جو برائیاں ہیں ان کا خلاصہ ہو سکے۔ خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کی شرح اور تفسیر بھی یہی ہے، جو دینی کام ہیں سو وہ دینی کام ہیں، دنیاوی کاموں کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو اپنایا جائے، اگرچہ وہ کام بظاہر دنیاوی ہے لیکن وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ جو کھانے کے آداب ہیں اس کو بجا لائیں، اگرچہ بظاہر کھانا پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے مگر حضور علیہ السلام کی اداؤں کو سامنے رکھا جائے تو آدمی کا کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے کھانے کا ایک اصول یہ بیان کیا گیا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تصرفوا، اسراف مت کرو، ضائع مت کرو، حد سے مت بڑھ جاؤ، انہ لا یحب المصرفین، کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والے کو، کھانے کے معاملات میں کھانا ضائع کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ اس کا منطق کے نتیجہ یہی نکلا کہ یہ سارے کام حضور کی اداؤں کو اپنا کر کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت فرماتا، اور جو غلط رد اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پسند نہیں فرماتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آداب تام میں ہم نے عرض کیا، جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر اس سے ختم کیا جائے، برتن کو صاف کیا جائے، انگلیوں کو چاٹ لیا جائے، اس لیے کہ فرمایا تو تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی، کھانے کی برکت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ضائع کرنے کو ولا تصرفوا، کسی بھی طرح رزق کو ضائع کرنے سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا، مثلا کچھ کھائے اور کچھ چھوڑ دے، اسی لیے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے عموماً آگے جیسے مرض کریں، لوگ کھانا اتنا زیادہ لے لیتے، کھا نہیں پاتے، نتیجتاً وہ کھانا ضائع ہو جاتا، بیکار ہو کر کے رہ جاتا۔ اسی طریقے سے تاکہ ذہن میں مضمون تازہ ہو جائے پھر ہم آگے چلیں، پیٹ کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانا، حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے، تاکہ پیٹ کا نظام جو ہے وہ درم بھرم نہ۔ فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا، یعنی پھر آدمی کے کھانے میں شیطان جو ہے وہ شامل ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا بسم اللہ کہہ کر کے کھانے کو شروع کرو تو شیطان بھاگ جاتا، الحمدللہ پر اس کا تتیمہ کرو۔ یہ بھی ہمارے یہاں فرمایا گیا حدیثوں میں، مسائل کی کتب میں بھی، کھانا کھانے کے درمیان یاد آیا کہ ہم نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو پھر ایک حکم یہ ہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ کہہ دیا جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالی برکتوں کو لوٹا دیتا ہے۔ یا کھانا کھانے کے بعد بھی اگر یاد آ جائے، فرمایا کہ یہ پڑھتا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، ایک آدھ لقمہ کھا لو تاکہ کھانے کی برکت واپس آ جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر انگلیاں نہیں چاٹی تو بسم اللہ شریف پڑھ کر انگلیاں چاٹ لو تاکہ کھانے کی برکت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ غرض یہ کہ ہمیں اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر ہر معاملے میں عمل کرنا چاہیے۔ اب آئیے، آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ولیمہ اور ضیافت، اس سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ بخاری شریف، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث شریف ہے کہ ولیمہ کیسے ثابت ہوا. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ صبح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے بدن یا کپڑوں کو کوئی پیلاہٹ لگی ہوئی، کوئی پیلا جیسا رنگ یا کلر لگا ہوا. حضور نے فرمایا یہ کیا فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ شرح حدیث لکھتے ہیں کہ یہ زعفرانی یا پیلا کلر یہ آدمی کو منع ہے، یعنی ایسا رنگ جو چھچورا قسم کا ہو یا جو عورتیں استعمال کریں، مرد کے لیے تو یہ منع، چاہے وہ بدن میں لگے یا کپڑے میں. حضور نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے نکاح کیا، تو نکاح کرنے کے بعد صبح آیا، دلہن کے کپڑوں سے متعلق کوئی چیز میرے بدن پہ لگ گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، یہ بتاؤ تم نے ولیمہ کیا؟ فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ہو یا ایک ہی بکری ہو، یعنی بہت زیادہ نہ ہو، ایک ہی بکری کو ذبح کر کے اپنے احباب کو ولیمے کی دعوت پر جو ہے وہ ان کو مدعو کیا جائے. یہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے یہ حکم دیا کہ ولیمہ کرو. چند مسائل پر گفتگو. عموماً آپ نے دیکھا شاید سمجھ میں نہ آئے کہ یہ پیلا رنگ کیسے لگ گیا. یہ عموماً دلہنوں کے ایک رنگ لگایا جاتا ہے جس کو ہندی زبان میں بگڑی، اردو میں چسکا کہتے ہیں، اور عموماً یہاں لکھنؤ اور ہندوستان میں اردو بولنے والے اس کو اپٹن بھی کہتے ہیں. یہ اس زمانے میں دلہن کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ رنگ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے لگ گیا. اس سے ایک یہ پتا چلا کہ جو رنگ خواتین استعمال کرتی بہت ہی زرد اجلے پجلے، ایسے رنگوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. جیسا کہ فرمایا گیا لباس کے باب میں، کبھی انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو ہم لباس پر کلام کریں گے. لباس میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائے ان مردوں پر جو لباس میں عورتوں کی مشاہدت کریں، اور لعنت فرمائے حضور علیہ السلام نے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشاہدت کریں. آج آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں، میں آپ کو نہیں سب کو نہیں، بعض لوگوں ان کا حلیہ ایسا ہوتا ہے، کپڑے ایسے اجلے پھجلے پہنتے ہیں کہ بالکل جو خواتین استعمال کر، اور خواتین جو انہیں مردوں کا لباس جو ہے وہ پہننا شروع کر دیا، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں لگتا دور سے کہ ہی ہے کہ شی ہے، بالکل ایسا لباس، ایسی وضع پتا. اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور ایسے اجلے پھجلے کلروں سے جو عورتوں میں استعمال ہوتے ہیں مردوں کو چاہیے کہ اس سے بچا جائے. بہرحال بخاری شریف کی یہ نص ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شادی کرے اس کو چاہیے کہ وہ ولیمہ کرے، چاہے ایک ہی بکری کا ولیمہ کیوں نہ ہو. اب آئیے کہ کم سے کم ولیمہ ہے کیا، یہ بھی بخاری شریف ہی میں اتفاق، یہ بھی حضرت انس ابن مالک ہی سے حدیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا ولیمہ یہ فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضور نے سب سے بڑا ولیمہ فرمایا کہ جس میں جو حضرات مدعو تھے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پیٹ بھر کر روٹی کھائی، اور وہ سب سے بڑا ولیمہ کیا تھا. انس ابن مالک فرماتے حضور نے ایک بکری ذبح کی، اس کا شوربہ بنایا گیا اور روٹی رکھی گئی، اور صحابہ کرام نے شوربے اور گویا بوٹی سے اپنے پیٹ کو بھرا، اور گویا اس دن صحابہ کرام علی رضی اللہ اس ولیمے میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اب اس سے اس حدیث کی بھی تائید ہو رہی جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے ولیمہ کیا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا ولیمہ یہ فرمایا کہ ایک بکری ذبح کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ کھانا کھلایا، اور جتنے لوگ مدعو تھے انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. جتنی وسعت ہو اتنا ہی ولیمہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بظاہر اتنا ہی مال تھا، اتنے حضرات کو بلایا اور سب کو پیٹ بھر کے کھلایا گیا. اب آئیے ہم وہ پیش کرتے ہیں حدیث جس میں کم سے کم ولیمے کی ضرورت ہے کیا، اور یہ اس لیے کہ جو آج ہم نے ولیمہ سمجھا کیا یہی نقشہ حضور کے ذہن میں تھا کہ ایسا ولیمہ کیا جائے. اب آئیے، اتفاق سے یہ حدیث کے راوی بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر سے لوٹے, غزوہ خیبر سے جب لوٹے تو غزوہ خیبر سے لوٹنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت صفیہ سے ہوا, اور آپ نے خیبر سے لوٹنے پر راستے میں 3 دن گزارے, اور 3 دن گزارنے کے بعد کیا ہوا, حضرت صفیہ سے جب حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام نے دوسرے دن ولیمہ فرمایا. سبحان اللہ, آج یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے والے ولیمے پر, یہ اس حدیث سے سبق لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انس ابن مالک کہتے ہیں, فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ. چلیے دسترخوان بچھایا گیا, دسترخوان بچھانے کے بعد دسترخوان پر کیا تھا, ثابت مرغے تھے, ثابت بکرے تھے, گائے کا بہترین گوشت تھا, دسیوں قسم کے کھانے, اللہ اکبر قربان جائی سادگی پر. حضور علیہ السلام نے حاضرین کے لیے جو ولیمے کا بطور ولیمہ جو کھانا تھا وہ یہ تھا کہ حاضرین کے سامنے کھجوریں رکھی گئیں اور ان کے سامنے گویا گھی رکھا گیا جو زمانے بہت نایاب اور بہت وہ پختہ ہوتا, اور پنیر رکھا گیا, پنیر بھی آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا. یہ 3 چیزیں دسترخوان پر رکھی گئیں. ایک اور حدیث کے راوی اتفاق سے, وہ بھی حضرت انس ابن مالک, پر ایک روایت یہ ہے کہ ان کے لیے ستو رکھا گیا کہ صاحب صحابہ کرام علیہم رضوان کے دسترخوان پر مشکل سے 2-2, 4-4 کھجوریں صحابہ نے کھائی ہوں گی, کچھ پنیر چکا ہوگا, کچھ گھی چکھ لیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے خدمت میں یہ رکھا گیا اور کچھ حضرات ایسے تھے جن کو کہ ستو جو ہے وہ رکھا گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا, عزیزان محترم, یہ تھا ولیمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تو معلوم یہ ہوا کہ زردہ پلاؤ بکرا بریانی مرغوں کا یہ ضروری نہیں ولیمے میں. سبحان اللہ, سرکار نے نظام دیا کہ میری سنت کا ثواب کمانے کے لیے تم تو چند کھجوریں بھی دسترخوان پر ادائے سنت اگر اس کو کھلا دیا جائے تب بھی تم سنت کا ثواب کما لو. یہ غریبوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نظام دیا. عزیزان گرامی, اب آئیے ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے. سبحان اللہ, میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی جماعت کا رہنما ہو اس کو چاہیے کہ قوم کے نبض پر ہاتھ کر کے بات کرے کہ آج کل ہو کیا رہا. عزیزان گرامی, اب آئیے ہمارا حال یہ ہے, سب سے بڑی فضیلت تو ہمارے یہاں دعوت کی یہ ہے کہ دعوت ہوتی ہے 9 بجے اور کھلایا جاتا 1 بجے, یعنی اگر 10 دسمبر کا کھانا ہو تو 11 دسمبر کو کھلایا جائے گا. دیکھا آپ نے, راشن کارڈ بالکل بیکار ہو کر رہ گیا, 10 تاریخ لکھی ہے کھانے کی اور 11 تاریخ کو آپ کو کھلایا جائے گا. اور سب سے بڑا ولیمے میں قصوروار وہ ہے جو وقت پر آ جائے, وہ تو پھنسا بندے خدا. وہ ولیمے کا کارڈ پڑھ کر وہ اگر پہنچ گیا 9 بجے, یہ سمجھ لو کہ اس کی کم وقت ہی آ گئی. اب ویسے وہ 1 بجے تک, اور 1 بجے تک کیا ہوگا, دولہے کا انتظار ہوگا. بغیر دولہے کے کھانا کھلا دیا جائے تو دولہا پھو پھو کرنے لگ جائے گا, اور حبیبی ممکن ہے کہ حالات میں بدمزگی پیدا ہو جائے. ایک شادی میں ہم گئے, بیٹھے رہے, 1 بجے کھانا شروع ہوا, دولہے میاں آئے. ہم نے تو دولہے میاں کو ذرا سرزنش کے انداز میں کہا کہاں تھے, کہنے لگے گھومنے چلے گئے. سبحان اللہ, یہاں سب بے وقوف بن کے بیٹھے ہوئے تمہاری یاد میں اور تم سیر و سپاہٹ کے لیے چلے گئے. یہ تو ہماری برکت سب سے پہلی دعوت ولیمہ تھی. مجھے بتائیے کتنی بڑی بڑی جماعتیں, اتنا بڑا بڑا لاؤ لشکر, کیا ہم اس کی وقت کی پابندی کے لیے عادی نہیں ہو سکتے کہ جو وقت دیا جائے اس میں لوگوں کو فارغ کر کس قدر قضی اوقات. مجھے بتائیے, میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا, مجھ جیسا مصروف آدمی کیا 3 گھنٹے بعد دعوت ولیمہ میں بیٹھے گا, کیا 4 گھنٹے تک دعوت کا انتظار کرے. آپ میں کہ ہر آدمی بیپاری جسے صبح دفتر جانا ہو, کیا وہ کھانا کھا کر 1 بجے 2:30 بجے اپنے گھر پہنچے, کیا صبح وہ جائے گا. اللہ اکبر, یہ تو ہماری یہاں اوقات کا معاملہ. شبلی نے اپنے سفر نامے میں کہا کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے, یہ قضی اوقات و مسلمانوں کا لگتا ہے کہ شعار بن گیا جو غیر مہذب طریقہ. کہاں پانی کا جہاز بھمر میں آ گیا, سارے لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے لگ گئے. عیسائی یہودی بھی پانی کے جہاز میں تھے, وہ بھی اپنے اپنے دینی کلمات جو تھے وہ دہرانے لگے. ایک انگریز کو دیکھا بڑے اطمینان سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہا. کسی نے ان سے پوچھا, او بھائی تجھے مرنا نہیں ہے, یہ سارے لوگ تو ذکر اذکار میں لگے اور تو کتاب پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا. اس نے کہا, میں نے یہ سوچا کہ جو سب کا حال ہوگا وہ میرا حال ہوگا, لہذا میں نے سوچا کہ وقت کو کیوں ضائع کیا جائے. اور یہ بات نہیں, کہ یہ ان میں اچھا ہی. اب میں پہلے ہم نے عرض کیا جس مذہب جس شخص جس طبقے جس فرقے میں کوئی یہ اچھائی ہو, حضور فرماتے ہیں یہ اچھائی اس مذہب کی نہیں ہے, وہ تمہاری ہے, تم سے گم گئی انہوں نے اٹھا لی. وقت کی پابندی مسلمانوں کا شعار ہے, اوقات کی تزئی نہ کرنا ہے تو مسلمانوں کا شعار ہے. عزیزان گرامی جو ہم سے گم گئی یہ وہ اورا کے گم گشتہ اس امت کے جو لوگوں نے اٹھا لیے, اور عزیزان گرامی ہم نے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ترک کر دیا. کتنی تزئی اوقات ہوتی. اب آئیے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے جو ہم نے ابن ماجہ شریف کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان. صرف ایک جملہ اس کا ذہن میں رکھیے. حضور نے روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا اٹھایا, اٹھانے کے بعد اسے صاف کیا, صاف کرنے کے بعد تناول فرما لیا. تناول فرمانے کے بعد فرما ام المومنین سے کہ صدیقہ ہر اچھی چیز کی قدر کیا کرو, ہر اچھی یعنی ہر کھانے پینے کی چیز کی قدر کیا کرو. اور اس وقت مراد تھی روٹی. فرما یعنی روٹی کی بھی قدر کیا کرو, اور یہ روٹی کبھی قوم سے منہ موڑ لے یعنی قوم سے نکل جائے, ہٹ جائے, ناراض ہو کر چلی جائے, پھر واپس نہیں آتی. یہ حدیث ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کی. اب آئیے ولی میں. اب جب کھانا ملے گا ایک بجے تو آدمی کو اپنے پیٹ کا تخمینہ نہیں ہوتا. مولانا نے جمعے میں یہ حدیث بیان کی پیٹ کے تین حصے کیے جائیں, انہوں نے کہا یہ مولانا کا مسئلہ, ہم تو عوام وہ تینوں حصے میں کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں, نکال لیتے ہیں بہت زیادہ, نتیجتاً آدھا کھاتے ہیں آدھا بچ جاتا ہے. یہ بچا ہوا کھانا کیا ہوتا مجھے بتائیے, کیا ہم نے یہ وفاداری ہے کہ کوئی بچا ہوا کھانا کھا لے؟ حالانکہ حضور فرماتے مومن کے جھوٹے میں شفا, مومن کے جھوٹے میں تو شفا. آج کی تہذیب کے متعلق بتائیے, کوئی نہایت متقی پرہیزگار آدمی آدھی رکابی کھا لے آدھی چھوڑ دے تو آپ کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ارے صاحب پتہ چل جائے کئی بیس کے سو ہوتے ہیں. ان کا تمبت کہیں کہ جھوٹا کھلا رہے. حضور نے فرمایا کہ پانی بھی اگر پیو تو پھینکو نہیں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ پانی پیئے اس لیے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا. اس سے فرمایا کہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے, اللہ اکبر, دیکھیے ہم میں کا کوئی آدمی مکھی گرا ہوا سالن نہیں کھاتا, مکھی گرا ہوا پانی نہیں پیتا. مکھی اگر کسی گویا کھانے کی چیز میں آ جائے پوری رکابی کو پھینک دیا جاتا. اب آئیے صحیح سطہ کی حدیث شریف. فرمایا کہ مکھی جب گرے تو اس کھانے کو پھینکا نہ جائے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں مکھی کے ایک پر میں ہے بیماری اور دوسرے پر میں ہے شفا. اور فرماتے مکھی سب سے پہلے بیماری والا پر ڈالتی, کھانے میں جب ڈالے تو بیماری والا جو ہے پر وہ ڈالتی ہے. اب اس کی بیماری کے ازالہ کیا ہے؟ سن کے تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا حدیث شریف, کہیں گے بھائی یہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں یا یہ کیا بات مولانا کہہ گئے. فرما پھر جب مکھی گرے اس کو اچھی طریقے سے ڈبو کر نکالو تاکہ جس پر میں شفا ہے وہ بھی اس میں مل جائے تاکہ بیماری سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. تو آپ بتائیے مکھی گرے ہوئے پانی یا کھانے حضور نے منع فرما سے ضائع نہ کیا جائے تو مومن کے جھوٹے کو کیسے پھینکا جائے, مومن کے جھوٹے کو کس طریقے سے اس سے عزیزان گرام اجتماعات برتا جائے. اس لیے کہ اس میں تو فرمایا کہ مسلمان کے جھوٹے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی. اب کیا ہوتا ہے نتیجتاً یہ آدمی کی فطرت, بھائی ہزار آدمی ہو تو کہاوت یہ ہے جو لوگ شادی بیاہ کے کوئی تھوڑے بہت ماہر ہیں, بھائی دیکھو کم سے کم 1200 کا پکاؤ, اس لیے کچھ توفیلی بھی آ جاتے ہیں. اب توفیلی کا حال بھی سن لیجیے. اب کیا حضور علیہ السلام کی خدمت ایک صاحب آئے, حضور کہیں دعوت میں جا رہے ہیں, بغیر حضور سے اجازت لیے حضور کے پیچھے ہو لی. اب جب دعوت میں پہنچے سبحان اللہ حضور کا عدل دیکھی, جب دعوت میں پہنچے تو اپنے میزبان کو بلا کر کہا کہ یہ صاحب میرے ساتھ آئے ہیں اور میری بغیر اجازت کیا ہے, اگر تم جائز کر دو تو یہ میرے ساتھ کھا لیں اور اگر تم منع کر دو تو میں ان کو واپس بھیج دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلایا جائے وہی جائے اور کوئی اس کے ساتھ جائے تو جس نے دعوت کی اسے اجازت لے لے کہ بھائی ایک آدمی میرے ساتھ یہ اضافی ہے, اگر تم کہو تو یہ کھا لے اور تم اگر منع کرو یہ چلا جائے. اس لیے کہ اس زمانے میں تصور یہ تھا کہ نفع تلا پکتا تھا کہ ضائع نہ ہو اور گویا اس طریقے سے پھینکنے سے بچ جائے. یہ بھی فرما دیا گیا کہ توفیلی اگر کوئی آئے ان سے اجازت لے لو. اب آئیے کیا ہوا, صاحب حالات خراب رہے, کچھ اور عوارض رہے, اور جب ہم نے ہزار کا کھانا پکایا آج 800 باقی کا کھانے کا کیا ہوگا, یہ سب پھینکنے میں جاتا, جو کھانا آدھا کھایا یہ سب پھینکنے میں چلا جاتا. اب آئیے حکیم سعید, میں انہیں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں مانتا اس لیے کہ میرا ان سے پالا پڑا, کئی چیزیں وہ بڑی وہ یا کیا کہنا چاہیے زیادتی میں اور بڑی احمقانہ کیا کرتے. قربانی کا ایام آئے تو کہنے لگے ساری قوم پہ قربانی معاف, اس لیے کہ قوم جو مقروف ہم لوگ جو ہیں وہ قرض دار ہیں لہذا قربانی معاف ہے. ایک دن کہہ دیا کہ گائے کا گوشت کھانا ہی جائز نہیں. ہم نے فون کر کے پوچھا بھائی یہ کون سے معاملے میں آپ کر, کہتے ہیں بھائی چونکہ دودھ کی شارٹیج ہے اس لیے گائے ذبح نہ کی جائے تاکہ دودھ سے جو ہے وہ گویا اسے متمتع ہوا جائے. اس قسم کی باتیں کیا کر دے, کبھی قربانی کو موقوف کر دے, کبھی گائے کے گوشت کو حلال نہیں کہتے. ہم نے ان سے رابطہ کر کے اصل مسئلہ ان کے گوشت گزار کر دیا کرتے. حکیم سعید ایک زمانے میں گورنر بحیثیت گورنر کے انہوں نے بیان دیا, چار پانچ سال پہلے ہم نے تقریب اس میں بھی اس بات کو بتایا. بحیثیت گورنر کے یہ بیان دیا کہ کراچی میں, یہ پرانی بات ہے 8 سال اور 10 سال پرانی, کہا کراچی میں شادی حالوں میں جو کھانا کھلایا جاتا یومیہ 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا ہے, ایک دن میں 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا. مجھے بتائیے جس شہر میں لاکھوں آدمی بھوکے سو رہے ہیں, آپ اورنگی چلے جائیے, اورنگی چلے جائیں, مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں, دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, مضافاتی, آپ یقین کیجئے کہ ایک دو نہیں لاکھوں آدمی بھوکا سوتا. میرے بھائی جس شہر میں لاکھوں آدمی بھوکا سوتا اور اس شہر میں 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جائے, اب مجھے بتاؤ کھانے میں برکت کیسے آئے گی. اب وہ حدیث زندہ رکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کہ جب تم رزق کی قدر نہیں کرو گے اور رزق کی تم تغیر کرو اور رزق کو تم پھینکو گے اور یہ رزق جب تمہارے سے منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی. غور کیجئے آپ اس دنیا میں رہتے اخبارات پڑھتے ہیں, صومالیہ کا حال آپ نے دیکھا, صومالیہ کا حال کئی ہزار کئی لاکھ آدمی بھوک سے مرے, روڈیشیا جس کو کہتے تھے ایکس نام اس کا, آپ نے دیکھا وہاں بھوک اور پیاس سے مرنے والوں کی تعداد کیا. میں دنیا گھومتا ہوں, میں نے دیکھا تنزانیہ, تنزانیہ میں آپ حیران ہوں گے سن کے کم سے کم 70% آدمی 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتا, 70% آدمی 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتا, اور جو کھانا کھاتا ہے وہ سنیے کیا, تنخواہ اتنی محدود. ہمارے یہاں آپ دیکھیے یعنی آپ موازنہ کریں تو ڈالرز شاید اس وقت $1 کے 1200 تو ہوں گے, یعنی اس کے سکے کا یہ حال. آدمی کو جب تنخواہ ملتی ہے دو ہی کام کر سکتا, یا تو بس سے دفتر چلا جائے یا کھانا کھا لے. دو ڈیڑھ گھنٹے کا سفر لوگ دفتر کا پیدل کرتے تاکہ کھانے کے لیے پیسہ بچے, اور کھانا کیا کھاتے ہیں آپ کی طرح مر مسلم یہ سارے قورمہ اور بریانی یہ کھاتے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ زرعی ملک ہے وہ, ان کی پالیسی اپنی الگ, نہ جانے کیا کیا مسائل. اس میں کھانا یہ ہوتا, زرعی ملک ہونے کی وجہ سے مکئی بہت زیادہ پیدا ہوتی, شکرقند جس کو کہتے ہیں جنگلی شکرقند, جس کو منی میں رتالو بھی کہتے ہیں, بگڑی ہوئی اردو میں بھی اس کا رتالو نام, وہ سہن میں اگر آپ بو دیں تو پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں مکئی کا آٹا اس طریقے سے کھاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما, جیسے ہمارے لڑکے پوسٹر چپکانے کی لئی بناتے ہیں کس طریقے سے لئی نما وہ اس کا محلول بناتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں چینی نہیں ہوتی, اس میں نمک ڈالتے ہیں. کھانا نکالنے کا جو بڑا چمچ ہوتا ہے اس سے یہ بیچارے 2 وقت یا 1 وقت یا 3 وقت کھاتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا, اب دنیا گھومے تو آپ کو پتا لگے گا کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کتنا بڑا گھر. ہمیں تو قدر نہیں, ہم تو بسوں کو جلا رہے, روڈوں کو لوٹ رہے, دکانیں جل رہی, یہ جل رہی, ہڑتال, ایک قسم کا طوفان بدتمیزی ہمارے یہاں کھڑا ہوا. ارے جنہیں نہیں ملتا وہاں جا کر دیکھو تو تمہیں پتا لگے کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتوں سے نوازا. اللہ اکبر. بہرحال اس پر میں آگے بڑھ سکتا تھا کہ بتاؤں موازنہ کر کے ہمارے یہاں کیا اور دنیا میں کیا, لیکن آگے بڑھاتے ہیں اس مضمون کو. میں عرض کر رہا تھا کہ 2 کروڑ کا کھانا جس شہر میں پھینکا جائے کیا اس شہر میں برکت آئے گی, اور اس کے دوسرے دن یا تیسرے جنگ اخبار نے اسی پر پورا اداریہ لکھا, وہ بھی موجود ہے اداریہ کے صاحب گورنر صاحب کا بیان یہ ہے کہ 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا. اگر آپ ایسا کر لیں, چلیے آپ نے دعوت تو بہت شاندار کی, کرتے رہیے اب آپ, لیکن جو کھانا بچ جائے اگر آپ کہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کا پروگرام بنا لیں, وہ علاقے جہاں کھانا نہیں ملتا اگر وہاں کا پروگرام آپ بنا لیں, کسی مدرسے میں پروگرام آپ بنا لیں, کہیں غریبوں کے کھلانے کا پروگرام آپ بنا لیں, تو یہ سارا کھانا جو ہے یہ پھینکنے سے اور ضائع ہونے سے عزیزان گرامی بچتا ہے. اب آئیے اور اس کو آگے بڑھائیے. فرمایا کوئی مسلمان بھائی تمہیں ولیمے کی دعوت دے اسے قبول کر لو. اچھا کوئی عوارض نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو تو وہاں جاؤ بھی, جانے کے لیے. پر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے, بعضوں نے کہا کہ سنت موقع ہے, کوئی عوارض نہ ہو تو اس کے یہاں جایا جائے ولیمے کی دعوت میں بھی. ہاں اب آئیے ایک اور حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرما سب سے بدترین کھانا ولیمے کا, سب سے خراب کھانا ولیمے کا. آپ کہیں گے مولانا ابھی تو آپ اس کے فضائل بیان کر رہے کہ اس دعوت کو قبول کیا جائے اور یہ ولیمہ کرنا سنت ہے. حضور نے ارشاد فرما سب سے خراب کھانا ولیمے کا ہے, اور وہ خراب کھانا ولیمے کا کیا ہے؟ سرکار ہی کی زبانی سنیے تو مفہوم یہ ہے کہ وہ ولیمے کا کھانا سب سے بدترین, وہ ولیمے کا کھانا سب سے خراب ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور غریبوں کو جھلک دیا جائے. مجھے بتائیے آج ایسے ولیمے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے کبھی کسی ٹیبل فقیروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ بھائی آپ بھی مدعو کیے گئے؟ عجیب فقیر تو دوسری بات کہ آدمی جب ذرا بڑا ہو جاتا, معاف کیجیے حق کڑوا ہوتا, پیسوں کی ریل بیل ہو جائے, بنگلہ ہو, یہ ہو, وہ ہو, تو اپنے ہی خاندان کے غریبوں کو فراموش کر دیتا ہے آدمی. وہ دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ سوٹٹ بوٹٹ میں آئے اور یہ غریب پکڑ کرتا پاجامہ پہن کے آ جائیں گے, اسپن کی چپل پہن کر, تو یہ کیا کہیں گے لوگ کہ یہ تمہارے رشتے دار؟ اپنی وضاحت میں بڑا فرق آ جائے گا. فرما بدترین کھانا وہ ہے, سب سے خراب کھانا وہ ہے کہ جس میں مالدار تو بلائے جائیں اور غریبوں کو فراموش کر دیا جائے. آج ہماری وضع یہی ہے کہ مالداروں کو بلایا جاتا ہے, غریبوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے. بلکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہیں کر و فر کا گلی کوچوں میں کہیں ولیمہ یا حال میں ولیمہ ہو, بےچارے دس بیس غریب جو بھوکے ہوں وہ حال کے باہر ایسے ٹھکرتے بیٹھے ہوتے ہیں جب کوئی بچ جائے گا شاید ہمیں بلا کر کوئی دو لقمے ہمیں بھی مل جائیں گے. اس کو حضور نے سب سے غلیظ بدترین کھانا قرار دیا, سب سے بیکار کھانا. یہ ہماری یہاں عموماً ہوتا یہی کہ فقیروں کو غریبوں کو فراموش کر دیا جاتا. آئیے اب آپ چونکہ بات ہے ولیمہ اور ضیافت کی ذرا اور آگے بڑھائیے. ہماری یہاں تیجا دسواں چالیسواں ایک رواج, یہ مستثن, اس کا کرنے میں میت کو ثواب. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ نے تیجے کا دسویں کا چالیسویں کا کھانا پکایا اور سارے بلا لیے ایسے لوگ کہ جو ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں, غریب تو بیچارے وہ تمبو کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے کیا ثواب کمایا؟ کیا ثواب کمایا؟ لوگ کہتے ہیں نا, اصل میں ہم سے ہمارا مقدمہ کسی نے سنا ہی نہیں, کہتے ہیں دیکھو ولیمہ لگ گئی ہے, کیا نام ہے, تیجا دسواں, یہ سب مکروہ ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے. یہ ارے بھائی اس میں ناجائز کی کون سی بات, اس میں ناجائز کی کون سی بات, ان کا حضور سے ثابت نہیں. پھر اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں, یہ گیارہویں شریف, یہ بارہویں شریف, یہ بھائی مولانا یہ بتائیے آپ ذرا دیانت سے بتائیے, اگر یہ کھانا ولیمے کا پکایا جائے یا ولیمے کو چھوڑے, میں ولیمے کا ذکر ابھی نہیں کر, یہ کھانا جو آپ نے گیارہویں کا پکایا, بارہویں کا پکایا اور اس کا پکایا, اگر یہ کھانا یتیم خانے میں بھیج دیا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا یا نہیں؟ مولانا تو کہیں گے ہاں بھائی ثواب تو زیادہ ملے, یہ تو ہٹے کٹے لوگ کھا رہے, یتیم خانے بھیج دیجیے, طلبا کو بھیج دیجیے تاکہ وہ یہ کھانا کھائیں اور اس کو ثواب ملے. چلے پھر دیکھا رہا گیارہویں شریف کا کرنا, خواجہ صاحب کو اس کرنا, بارہویں کا کھانا کرنا, ہم نے کہا واقعی بالکل بیکار ہے. مگر یہ آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا, آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کریں جب دو ہزار آدمی جمع ہو جائے, لاؤڈ تومن بڑی دعوت میں ہوتا, آپ کا یہ محترم حضرات السلام علیکم, ہم نے ایک عالم دین سے یہ سنا کہ آپ جیسے ہٹے کٹوں کو کھلانا کوئی ثواب کا کام نہیں, لہذا پانی پیجئے اور یہ کھانا ہم دارالعلوم بھیج رہے ہیں, یہ کھانا جو ہم یتیم خانے بھیج رہے ہیں اور آپ جا کر گھر کھا لیجئے. کئی جوتے پڑیں گے, کہیں کمبت کہیں کا سب کا کھا کے بھاگ گیا, اور جب ہمارا موقع تو کیسا کھانا یتیم خانے جائے. یہ مگر یتیم خانہ گیارہویں میں یاد آتا, بارہویں شریف میں یاد آتا, تیجے اور دسویں میں یاد آتا, تو اصل یہ مقدمہ بالکل لوگوں کا غلط ہے. اگر دیانتدار ہو, آپ کی بیٹی کی شادی ہو, سارے براتیوں کو واپس کر دو بغیر کھانا, گھر جا کر کے کھاؤ, یہ کھانا ہم یتیم خانے میں بھیج رہے ہیں, ایسا ہوگا؟ کچھ وضاحت ظاہری برقرار ہے. میں کہنا چاہتا تھا وہ سنیے, لوگ الزام بھائی لگاتے ہیں, دیکھیے بڑے بڑے لوگ کھانا کھا گئے تیجے کا دسویں کا, آپ نے سنا ہی نہیں. اب سنو اعلیٰ حضرت امام اہل فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ کا فتوا, فرماتے ہیں کہ تیجا دسواں چالیسواں اس کا کھانا غنی کو جائز نہیں ہے, یہ کھانا جو ہے یہ اہل ثروت کو کھانا جائز نہیں ہے. چلیے آپ اگر ہیں میت نے کچھ اس کا میزبان کا دل رکھنے ایک دو لقمے لے لیں, مگر اس وقت بہت ہی برا نتیجہ نکلے گا. جیسے کوئی آدمی مطلب اس کو کہ اگر کھا لیا جائے کوئی حرج بھی نہیں, لیکن لالچ اور تما پیدا ہو جائے. لالچ اور تما کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے یاد رکھا آج ہمارے عزیز کا چالیسواں ہے بہت بڑا آدمی, مرغے کی بریانی ملے گی کھانے کے لیے, سمجھے صاحب, وہ ملے گا, یہ ملے. لالچ میں تمام اگر کھائے تو آلہ فرماتے ہیں کہ خوف ہے کہ اس کا قلب سیاہ ہو جائے, اس کا دل سیاہ ہو جائے گا. اس لیے کیا ہے، یعنی اس قسم کے کھانوں میں بھی یتیموں کو، فقراء کو اور ایسے حضرات جو مستحق ہیں ان کو ترجیح دی جائے. چلیے کچھ مہمان جب آئیں وہ تو کھا لیں، کیا دل رکھنے کے لیے آپ بھی دو ایک لقمے لے لیں، مگر اصل اور فی الواقع اس کے مستحق جو ہیں، یہ اس کے حقدار جو ہیں وہ غریب اور غربا. بلکہ ہر دعوت کا یہ حکم ہے کہ چند غریبوں کو ضرور دیا جائے، چند غریبوں کو ضرور اصل میں کھانا اور یہ دیا جائے، اور مالدار اور بڑے بڑے لوگوں کو اس سے پرہیز کیا جائے، اور خاص طریقے اس سے پرہیز کیا جائے. مجھے بتائیے تیجے کا کھانا، دسویں کا کھانا، کیا یہ دعوت ہے؟ اس کو لفظ دعوت سے اعلی حضرت منع فرمایا، اس کو دعوت نہ کہا جائے کہ ابھی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا لہذا دعوت کا خوشی میں کھلا رہا. دعوت تو خوشی میں ہوتی میرے بھائی، تو اس میں وہ مستحق ہیں جو غریب لوگ ہیں تاکہ ان کو کھلایا جائے. فرمایا کہ سب سے خراب کھانا ولیمے کا کھانا، کہ جس میں مالدار کو تو بلا لیا جائے اور غریبوں کو فراموش کر دیا جائے، ایسے کھانے حضور نے منع فرمایا. اور سنیے، فرمایا کہیں لہو لائب ہو، گانا بجانا ہو تو ویسے کھانے بھی نہ جائے گا. معروف طریقے سے کوئی جس کا کاروبار صحیح نہ ہو، معروف طریقے سے کوئی شریف آدمی نہ ہو، لوگ پرہیز کرتے ہوں، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے، ان کے یہاں بھی نہیں جانا چاہیے. اور خصوصاً جو مقتدا کوئی عالم ہو اس کو بھی ایسے کھانے میں نہیں جانا چاہیے کہ لوگ اسے ایسے کھانے پر دیکھ کے بدگماری کریں گے کہ تو سود کا کاروبار کرتا اور ہمارے پیش امام صاحب یہاں کھا کر کے گئے. اتہام بدنامی کی جگہ سے بھی عزیزان گرامی بچنا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا ایک اور جگہ، یہ فقہا نے اصول حدیث سے نکال کر بیان فرمایا کہ جب تم کسی کی دعوت میں جاؤ تو مہمان کو چاہیے کہ وہ چار باتوں کا خیال رکھے. وہ چار باتیں کیا ہیں کہ جب دعوت میں جائے تو اس کا خیال رکھے؟ فرما تم ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں میزبان بٹھائے وہیں بیٹھ جاؤ، جو کھانا سامنے ہو چاہے وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہیں، یعنی یوں سمجھ لو کہ کوئی سستا قسم کا کھانا مگر خوش دلی کے ساتھ اسے کھاؤ، خوش دلی کے ساتھ اسے کھاؤ، کھانے میں عیب مت لگاؤ. حدیث شریف نے فرمایا حضور کی خدمت میں جب کھانا آتا، اگر وہ کھانا ایسا ہوتا جس کو حضور علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تب بھی اس میں عیب نہیں لگاتے. آپ بھی ایسا ہی کریں، جب آپ کے پسند کھانا ہو چند لقمے لے لیں تاکہ میزبان کا دل ہے پورا کھانا مت کھائیے بہت زیادہ. فرما جو کھانا پیش کیا جائے اس کو کھا لو. اس کے بعد فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ گویا جب وہاں سے اٹھو تو میزبان سے اجازت لے لو. چوتھی بات یہ ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد دعوت ولیمہ ہو یا شادی کی دعوت ہو تو ان کے لیے دعا کرو. ہر کھانا کھانے والے کو چاہیے ان چار اصولوں کو دعوت میں جانے کے لیے اپنائے. اب بھائی ان چار اصولوں پر ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں. ایک تو کہ جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جاؤ. آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ذرا ممتاز مقام پر بیٹھے. اب کیا ہوتا ہے مہمان آنے والے جو ہیں وہ، میں نے تو کئی جگہ دیکھا کہ جو خاص نشستیں ہوتی ہیں اپنے عیز اقرب وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں ذرا اٹھی ادھر سے وہاں جا کے بیٹھی، کتنی تبدیلی ہوگی. سبحان اللہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کیمیا سعادت میں کلام کرتے فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں سے اٹھائے جاؤ، ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں سے اٹھایا جاؤ، اور سنو از خود کسی نمایاں مقام پر مت بیٹھو. فرمایا کہ کہیں علماء بھی اگر جائیں، مشائخ بھی جائیں، نمایاں جگہ مت، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. اب میزبان آپ کو معزز سمجھ کر لے کر کرے، بھائی آپ تو آگے آئیے، آپ تو ہمارے پیش امام، آپ تو ہمارے رہنما، وہ آگے لے جائیں، اب اس کے بٹھانے پر تمہیں کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. فرما جہاں جگہ ملے وہاں بٹھائے میزبان، وہیں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد کھانے میں عیب مت لگاؤ. اس سے سخت منع کیا ہمارے کتب فقہ میں، اس سے منع کیا گیا کہ آنے کے بعد آپ کے گھر میں تو پکی ہے مرغی، یہاں دال چاول ہے، تو آپ ٹیبل پہ لے رہے میاں میں تو پھنس گیا، ارے اس سے بہتر کھانا تو میرے گھر میں تھا، یہاں تو مجھے دال چاول کھانے پڑ رہے ہیں. میں نے عزیزان گرامی بڑے بڑے اونچے خاندانوں میں دیکھا، ساؤتھ افریقہ کا جب دورہ کیا میں نے، وہاں یہ رواج، کتنا ہی بڑا مالدار آدمی ہو وہ دال چاول کرتا ہے تاکہ غریبوں کا عیب بھی ڈھکا رہے. سب بڑے ارب پتی کھرب پتی دال چاول، وہ دال کیا جس کو کہتے ہیں دال چا، اس میں ماشاء اللہ کدو شریف ہوتا ہے، کچھ گوشت بھی ہوتا ہے، سادے چاول، اور اس کے بعد جناب کچھ زردہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑے بڑے کر و فر کے لوگ جو پچاس پچاس لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے وہی اس ولیمے میں دعوت میں دال چاول کھاتے. تب کیا ہوتا ہے، یہ ڈش غریب بھی کر سکتا ہے، یہ مالدار بھی کر سکتا ہے، اور کھانے میں اس طریقے کا کوئی تکلف نہ ہو. جو اس بیچارے کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کھانا پکاتا ہے، اور اس کو خوش دلی کے ساتھ کھا لو. اور کھانے کے بعد اب کیا کرو، میزبان سے اجازت لو، بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ میں جا سکتا ہوں. ایک تو کھانے کے بعد کی دعا اپنی جگہ, لیکن نکل کلمات کہہ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ دلہا دلہن کو سلامت رکھے, اللہ تعالی جوڑے کو سلامت رکھے. کچھ دعا دے کر کے جاؤ. جب کھانا کھایا ہے تو چوتھی بات یہ ہے اسے کچھ دعا دے کر کے جاؤ. محترم حضرات, ان اصولوں کی اگر ہم نے پابندی کی خصوصیت کے ساتھ وقت کی, ایک بات یہ. دوسرا, کھانے کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی بات, جیسا کہ آپ تفسیر سن چکے, اس سے بھی گریز اور اس سے بھی پرہیز کیا جائے. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دیا ہے کوئی اور نیک کام کر لو. ہم نے دیکھا کہ ایک میں ہم گئے دعوت میں, ہو سکتا وہ صاحب تو یہاں بیٹھے ہوں تو برا تو نہیں, نام نہیں لے رہا اس میں برا نہیں ماننا چاہیے. ہم جب گئے تو کیا دیکھا, بلوچ ڈش, پختون ڈش, سندھی ڈش, اور جناب یہ اس طرح چاروں صوبوں کے ناموں پہ ڈش ہیں. تم نے کہا بھائی مہاجر ڈش کہاں ہے, یہ تو مہاجر تو پڑ جائیں گے آپ کے پلے کہ بھائی تو پانچویں ڈش بھی طرح ہونی چاہیے. یہ اس قسم کے لقبیات سے بچا جائے. اور یہ دیکھیے صرف پیسوں کی نمائش, یہ سب نمائشی کھیل ہے عزیزان گرام, جس سے ہر مسلمان کو بچنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. لہذا کھانے پینے کے آداب, ان معاملات, ان مسائل کا اگر آپ نے خیال رکھتا تو صرف ولیمہ ہی نہیں, ولیمے کا ثواب بھی ملے گا. اور سنیے ایک بات, فرمایا ولیمہ شب زفاف کے دوسرے دن, یا شب زفاف کے پہلے دن, یعنی جو صبح سورج طلوع, یا زیادہ زیادہ دوسرے دن, اور دوسرے دن کے بعد اگر ولیمہ ہو وہ ولیمہ نہیں, اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. ہم نے دیکھا ایک ایک ہفتے کے ولیمے کے کارڈ آپ نے دیکھے, چار چار پانچ پانچ دن کے بعد دیکھے, بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ نکاح کہیں باہر ہوا ایک مہینے کے بعد کراچی میں ولیمہ. ارے بھائی وہ تو کھانا ہے ولیمہ نہیں. اب اس کا ثواب حاصل کرنے کیا کرنا چاہیے آپ کو, دیکھیں میں نے عرض کیا کہ دو دو کھجوریں, پنیر, ستو اور جناب گھی رکھا گیا دسترخوان. آپ ایسا کریں کہ ثواب سنت کا کمانے کے لیے کہ ولیمہ ادا ہو جائے, ثواب بھی مل جائے, شب زفاف یعنی دوسرے دن شادی کے, گھر کے خاندان کے چھ آٹھ دس آدمی ویسے بھی آتے ہیں, ان کو بنا میں ولیمہ, ان کو کھانا کھلا دیا جائے تاکہ سنت ادا ہو جائے. دعوت پھر کرتے کہ ہر سال کیجیے, بار ہفتے دعوت کیجیے, اس کو کس نے منع کیا, لیکن بنا میں ولیمہ دعوت دوسرے دن, پہلے دن یا دوسرے دن, تیسرے دن ولیمہ نہیں. تیسرے دن ولیمہ ہوگا تو سنت ادا نہیں ہوگی. ان چیزوں کا امید ہے کہ آپ خیال رکھیں گے. جو ارباب حل و عقد یہاں موجود ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے سرداروں سے کہیے خدا کے لیے وقت کا خیال رکھیں, اس قوم کا وقت بچائیں. تضیع اوقات بہت بڑا جرم ہے. آپ گھڑی کو دیکھیں, یہ سوئی ادھر چل رہی ہے, ادھر چل رہی ہے, دس کروڑ بھی اگر آپ خرچ کریں گے سوئی واپس نہیں آئے گی. جو گزر گیا وقت وہ واپس نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وقت کا پایا جانا, اس کی قدر کیجئے. یہی کچھ باتیں میں کہہ سکتا تھا, وقت بھی ختم ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.